นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในวันวิสาขบูชาเดือน6เพ็ญพระองค์นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้ตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจของเราเข้ามาภายในเวลานี้เป็นเวลาภาวนาเป็นเวลาสงบกายสงบวาจาสงบจิตคือไม่ตามจิตใจจะปรุงแต่งคิดนึกไปไหนเราไม่ไปเรานึกภาวนาเอาพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ที่ว่าพุทโธอยู่ในใจพุทโธพุทธะแปลว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้นั้นทุกคนทุกตัวสัตว์ทุกตัวขันคนตั้งแต่เล็กจนกระทั่งใหญ่โตก็มีจิตใจดวงผู้รู้ที่เราฟังธรรมอยู่ได้ยินเสียงอันเดียวกันหมดทั้งคนทั้งสัตว์จิตใจดวงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสโลกตัดกิเลสในจิตใจอันนี้จิตใจอันนี้มันมาล่มหลงมัวเมาอยู่ในโลกนับไม่ถ้วนคือมาสำคัญผิดคิดว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ให้ความสุขความสบายแก่จิตใจแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นการผูกมัดจิตใจอันนี้ให้คล้องอยู่ในกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเมื่อมาเกิดเป็นรูปร่างกายก็ต้องมีปากมีท้องมีมือมีเท้ามีอะไรทุกอย่างทุกประการพระพุทธเจ้าท่านก็มาภาวนาแก้ไขไม่ให้จิตใจที่มาอยู่ในร่างกายสังขารนี้มาลุ่มหลงมัวเมาไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ของโลกอันนี้อีกต่อไปพระองค์มาชำระแก้ไขไม่ให้จิตใจดวงนี้มาลุ่มหลงตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คือจิตมันหลงรูปเสียงกลิ่นรสไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสมันมาหลงจิตคนเรานี่แหละมันไปหลงสำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขความสบายความจริงมันเป็นเรื่องความหลงท่านว่าอวิชชาความไม่รู้จิตไม่รู้จึงได้มาหลงยึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลยึดเรายึดของเราเวลาภาวนาท่านให้สงบจิตใจเพื่อไม่ให้มายึดถือต่อเนื่องไปไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อความยึดหน้าถือตาความยึดเรายึดของเรามีอยู่นั่นแหละตัวที่พาให้มาเกิดคันมาเกิดแล้วมันก็แก่เจ็บไข้แล้วก็ตาย ตายแล้วมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาอีกเพราะจิตนี้มันยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คือจิตมันยังไม่เบื่อไม่ถอนไม่เห็นทุกข์เห็นโทษมาสำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขความสบายกินดีอยู่ดีได้รับอารมณ์ทั้ง5ทั้ง6เป็นความสุขแท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจมนุษย์คนเราให้มาหลงอยู่ติดอยู่คล้องอยู่เหมือนกับมดที่มันเห็นน้ำตาลเห็นน้ำผึ้งอยู่ในถ้วยชามอยู่ที่ไหนก็ตามมดเมื่อมันเห็นของหวานมันก็ไปกินของหวานในขณะที่มันลงไปกินของหวานไม่ได้คิดว่าตัวเองจะไปจมตายในน้ำหวานน้ำอ้อยน้ำตาลนั้นคันพอลงไปก็ตายกันจิตคนเราที่มาหลงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อยู่ไม่จบไม่สิ้นก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ระวังจิตอันนี้จิตสังขารที่ปรุงแต่งคิดนึกไปตามอารมณ์ต่างๆท่านให้หยุดท่านให้ทำความสงบไม่ต้องตามมันไปให้มาสงบอยู่ในจิตใจดวงที่นึกภาวนาพุทโธพุทโธหรือนึกภาวนาว่าตายตายก็ได้เตือนจิตใจอันนี้ไม่ให้ไปหาที่เกิดที่ตายอีกเรียกว่าให้จิตใจนี่เห็นทุกข์เห็นโทษว่าการที่มาหลงอยู่ในโลกหลงไหลไปตามรูปหลงไหลไปตามเสียงหลงไหลไปตามกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นี้เป็นการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่จบที่สิ้นเมื่อจิตของผู้ใดยังลุ่มหลงมัวเมาไปตามอาการภายนอกเช่นนั้นก็ชื่อว่าการเกิดการแก่การเจ็บไข้การตายก็ไม่จบสิ้นลงไปเมื่อผู้ใดมาเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นี่ไม่ใช่ความสุขมันเป็นความทุกข์เพื่อให้จิตใจมาทุกข์มาเดือดร้อนตามอารมณ์เพราะความหลงความไม่รู้ในจิตเพราะจิตไม่หยุดไม่อยู่ไม่ภาวนาพุทโธอยู่ในตัวในใจจึงปล่อยให้อำนาจฝ่ายกิเลสนั้นมาทับถมจิตจนจิตใจหลงอยู่ติดอยู่เหมือนมดลงไปกินน้ำอ้อยน้ำตาลก็เลยไปตายอยู่แค่นั้นจิตคนเรามันก็ตายอยู่แค่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่ยอมสงบไม่ยอมตั้งมั่นไม่ยอมปล่อยยอมวางแล้วว่าเป็นจิตใจที่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมฟุ้งซ่านลำขาดไม่สงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวเวลาพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราภาวนาแล้วว่ารวมเข้ามาสงบเข้ามาสู่จิตใจดวงที่รู้ที่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่จิตนั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีจิตนั้นก็คือดวงที่มีความรู้อยู่แต่ดวงจิตที่รู้อยู่นี่แหละมันยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษในการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายมาวุ่นวายตามอำนาจกิเลสนี้จึงได้เกิดได้ตายพาให้ลุ่มหลงมัวเมาไม่จบไม่สิ้นถ้าเกิดมาแล้วก็ดิ้นรนวุ่นวายไปตามกิเลสตัณหาในใจของตนอย่างนั้นตลอดกาลวนเวียนอยู่ในอาการอันเก่าเมื่อจิตนี้มาภาวนาทำจิตให้สงบระงับ แล้วก็แก้ไขจิตใจที่เคยลุ่มหลงมัวเมาไปตามรูปรสกลิ่นเสียงให้รู้จักว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผูกมัดจิตใจของคนเราให้ลุ่มหลงมัวเมาติดแน่นอยู่ในหน้าในตาในตัวในตนในเราในของของเราเป็นจิตที่ไม่ปล่อยวางไม่เลิกละเป็นจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสความโกรธความไม่พอใจกิเลสความโลภความอยากได้กิเลสความหลงมีอยู่ในจิตอันนี้เพราะจิตอันนี้มันยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรามันยึดใดยึดไปแค่ไหนก็ยึดตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายตายแล้วก็มีความลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกจิตใจดวงที่ผู้รู้ผู้คิดผู้นึกผู้หลงเนี่ยมันไม่ได้ตายดินน้ำไฟลมที่มาประชุมกันนี้มันอยู่ไม่ได้มันแตกสลายไปจิตอาศัยไม่ได้ก็เรียกว่าตายไปจิตดวงผู้รู้ผู้ฟังเนี่ยมันไม่ได้ตายแต่ว่าถ้ามันตายหมายถึงรูปแตกนามดับจิตที่อยู่ในกายอย่างนี้ก็ไม่อยู่มันไปที่อื่นนั่งล่ะตัวนี้แหละเวลาภาวนาท่านก็ให้เอาจิตใจดวงนี้แหละนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจพุทโธพุทโธอยู่ที่นี้ที่นี้ที่ใจดวงที่มีความรู้อยู่สิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ต้องไปลุ่มหลงมัวเมาอีกเป็นการต่อภพต่อชาติต่อให้มันวุ่นวายไปไม่จบไม่สิ้นจงมาสงบกายสงบวาจาสงบจิตทำจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นรวมลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเมื่อรวมลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ได้มันก็เลยเป็นเครื่องติดข้องผัวพันตัณหากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาก็ยึดเหนี่ยวให้จิตใจอันนี้หลงสำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความทุกข์กิเลสเหล่านี้มันผูกมัดรัดเริงให้จิตใจคนเราที่มีความลุ่มหลงมัวเมามาแล้วลุ่มหลงมัวเมาอีกต่อไปที่เราแก้จิตใจจึงต้องแก้ที่นี้แก้ลงไปที่จิตใจภาวนาพุทโธพุทโธหรือนึกว่าตายตายก็ได้เพื่อให้จิตรู้สึกว่าตัวเองที่มายึดก้อนธาตุขันธ์อันนี้นะต้องมีเวลาแตกดับต้องมีเวลาตายถ้าธาตุดินน้ำไฟลมมันไม่ประชุมกันแล้วมันแตกมันกระจายไปจิตนี้ก็อยู่ไม่ได้การที่จิตมาอยู่ในร่างกายได้คือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันยังสม่ำเสมอยึดเหนี่ยวกันไว้อยู่ดวงจิตก็มาอาศัยอยู่มาอาศัยอยู่แล้วก็มีความลุ่มหลงมัวเมาดิ้นรนวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนว่าให้บริกรรมภาวนาแล้วพิจารณาร่างกายสังขารของตัวเองไม่ใช่เป็นตัวของเราแท้ถ้าเป็นตัวเราแท้ก็บอกว่าไม่ให้แก่ก็ไม่ต้องแก่ไม่ให้เจ็บนะก็ไม่เจ็บไม่ให้ตายนะก็ไม่ตายอันนี้จึงเป็นตัวเราแท้เมื่อเราบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังท่านจึงว่าไม่ใช่ตัวเราจิตยานได้ไปลุ่มหลงมัวเมายึดเอาถือเอาอะไรทั้งหมดมันแค่ลมแรงๆเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นนาฏจะมาลุ่มหลงมัวเมาจะมายึดมาถือในโลกนี้มันมีของใคร เป็นเจ้าเป็นใหญ่ไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นใหญ่เมื่อมีชีวิตลมหายใจก็อยู่ไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อชีวิตลมหายใจแตกดับมันก็อยู่ไม่ได้แล้วเราอยู่ชั่วระยะที่มันยังมีลมหายใจอยู่เท่านี้เองจึงให้รวมจิตใจเข้ามานึกภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจหรือภาวนาว่ามรณังเมภาวิสติเราต้องตายเกิดมาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะมาอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีเกิดมาแล้วต้องมีเวลาแตกดับตายคือร่างกายของมนุษย์คนเรานั้นมันก็ดินน้ำไฟลมมาประชุมกันอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วมันก็แตกไปดับไปเป็นธรรมดาจิตที่มีความลุ่มหลงมัวเมาก็มาร้องไห้น้ำตาไหลเป็นห่วงอะไรดินน้ำไฟลมนั่นเองเวลานี้ท่านจึงให้นึกบริกรรมทำใจให้สงบตั้งมั่นอารมณ์เรื่องราวอดีตอนาคตภายนอกออกไปไม่ต้องเกี่ยวเอาอารมณ์ปัจจุบันคือในขณะนี้เดี๋ยวนี้ชั่วระยะที่เราฟังธรรมฟังเสียงเสียงนี้เกิดขึ้นจากลมหายใจกระทบลิ้นกระทบปากกระทบฟันกระทบเป็นเสียงออกมามีเจตนามุ่งหวังให้คนเราพูดอย่างนั้นทำอย่างนั้นให้บริกรรมภาวนาพุทโธเพื่อให้จิตใจมายึดเหนี่ยวอยู่ในองค์พุทโธจนกระทั่งจิตใจมาอยู่ที่องค์พุทโธจริงๆเมื่อจิตมาหยุดมาอยู่ที่นี้แล้วความเร่าร้อนต่างๆก็จะได้หายไปจะมาอยู่ที่นึกบริกรรมภาวนานั้นจิตก็จะได้รวมลงไปสบายอกสบายใจถ้าจิตเนี่ยมันดิ้นรนวุ่นวายไปตามสมมุตินิยมของโลกหรือเวลาความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีก็เสียอกเสียใจความจริงไม่ควรเสียใจก็เสียงดุดาว่าร้ายป้ายสีให้แก่กันมันมีอยู่ในโลกก่อนเมื่อเรายังไม่มาเกิดเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้เรามาเกิดสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่อย่างนี้สมมุติว่าเราตายไปแล้วโลกนี้เขาก็สรรเสริญนินทาว่าร้ายป้ายสีให้แก่กันอย่างนี้มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์เพราะจิตยึดมั่นถือมั่นนั่นเองถ้าเรามาภาวนาทำจิตทำใจดวงนี้ให้สงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวเมื่อไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดชาติไม่ยึดตระกูลไม่ยึดเรายึดของของเราเป็นจิตที่สงบตั้งมั่นปล่อยวางเจตใจดวงนี้จะสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรจะเกิดก็เป็นเรื่องของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเขาเกิดอะไรมันจะแตกจะตายก็เป็นเรื่องของโลกของกิเลสมันแตกมันตายไปความจริงจิตใจของคนเรามันตายไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวแต่ในขณะที่มาอาศัยอยู่ในรูปร่างกายมนุษย์ก็สำคัญผิดคิดว่าเราเป็นคนไปอาศัยอยู่ในสัตว์ก็ว่าเราเป็นสัตว์คือจิตใจดวงนี้มันหลงไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงนะภายในจึงหัดจิตใจของตนกองนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นอย่าได้หลงไหลไปตามอาการภายนอกใครจะสมมตินิยมอย่างไรก็แค่นั้นมันมีเกิดกับตายเป็นผลที่สุดอยู่อย่างนี้ ใครจะรู้ไม่รู้ก็ตามแต่ธาตุสี่ขันห้าเหล่านี้มันมีอยู่อย่างนี้แหละตายมันก็ตายเพราะเวลามันประชุมกันเข้าธาตุดินน้ำไฟลมอาศัยได้จิตก็มาอาศัยเมื่อมาอาศัยธาตุดินน้ำไฟลมมันขาดตกบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งคมกันไม่อยู่มันก็เรียกว่าแตกไปดับไปจิตนี่ก็เล่ห์ร่อนไปหาพบใหม่ธาตุใหม่ไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงไปได้จึงควรมาภาวนาทำจิตใจดวงนี้ให้สงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจไม่ต้องไปที่ไหนภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจดวงจิตดวงใจนั้นมันมีอยู่ในตัวคนเราคนละดวงละดวงไม่ต้องไปหาจิตใจคนอื่นมาใส่เข้าไม่มีในตัวคนเราคนหนึ่งก็มีจิตใจดวงผู้รู้อยู่คนละดวงละดวงเท่านั้นเองจะเอาอะไรมาเพิ่มเติมก็ไม่มีมันเป็นคนละส่วนจึงให้พากันรวมจิตรวมใจสงบจิตใจเข้ามาภายในไม่ต้องไปหาภายนอกไปหาก็ไม่เห็นเพราะว่าถ้าเกิดหาขึ้นมาก็ผู้หานั่นแหละมันจะไปเห็นได้อย่างไรเหมือนคนเอาผ้ามัดบนศีรษะแล้วจะไปตามหาผ้าเรียกว่าไม่เห็นตามไปจนวันตายก็ไม่เห็นแหละเพราะมันอยู่บนศีรษะของตัวเองกิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในใจนี่เองถ้าเราเพียรพยายามภาวนาเลิกละสงบระงับเพียรเพ่งให้เห็นว่าจิตนี้เป็นผู้หลงไหลไปตามกิเลสความโกรธเลิกละกิเลสความโกรธออกจากจิตใจให้ได้มันก็ไม่มีเรื่องราวอะไรกิเลสความโลภคือความอยากความดิ้นรนในจิตใจมันไม่อิ่มไม่พอไม่หยุดเราก็เพียรพยายามเลิกละออกไปกิเลสความลุ่มหลงมัวเมาในหน้าในตาในชื่อในเสียงในร่างในกายในตัวในตนในเราในของของเราก็เหมือนกันหลงเท่าใดก็ทุกข์มากเท่านั้นดิ้นรนวุ่นวายไปตามอำนาจกิเลสตัณหามานะทิฏฐิไม่มีที่จบสิ้นเชื่อว่าตัณหาไม่มีที่พอไม่มีที่อิ่มเราต้องภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจไม่ให้ออกไปภายนอกถ้าออกไปภายนอกมันได้กับกิเลสมันก็พาให้วุ่นวายไปถ้ามาสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจของเราได้ใจของเราก็เย็นสบายมีความสุขไม่ทุกข์ร้อนประการใดดินน้ำไฟลมธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหลายที่มาเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนเรามาหลงยึดหลงถือมันว่าเป็นตัวเราของเราแต่ถ้าเราถามดูว่ามันเป็นตัวเราของเราจริงไหมดินมันเป็นของใครน้ำมันเป็นของใครไฟลมเป็นของใครดินน้ำไฟลมเขาเป็นธาตุเขาไม่ว่าอะไรเป็นของใครเขาก็ไม่ว่ามีเหตุการณ์ให้มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้แหละมีเหตุการณ์ให้มันแตกดับทำลายไปมันก็ทำลายไปเขาไม่ทุกข์จิตใจหลงอันนี้ต่างหากมันมายึดมาถือก็เลยเป็นทุกข์เป็นร้อนวุ่นวายร้องไห้น้ำตาไหลไม่มีที่จบที่สิ้นนี่คือความหลงของคนของจิตคนก็คือจิตนั่นแหละจิตก็คือคนนั่นแหละมันมาหลงจิตมันหลงโลกไม่ใช่โลกมาหลงจิตโลภเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันไม่ได้ไปหลงใครใจของคนเราไม่ภาวนาไม่ทำจิตใจให้สงบตั้งมั่น ก็เลยมาลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นเข้าใจว่าตัวจะไม่แก่ตัวจะไม่เจ็บไข้ได้พยาธิแล้วเข้าใจว่าตัวจะไม่ตายเกิดมาแล้วจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่มีคนสมัยนี้เกิดมาอายุไม่ค่อยถึง100ปีก็ตายแล้วเท่านั้นเองฉะนั้นจิตใจผู้มาอยู่อาศัยในรูปนามกายใจนี้จงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นแล้วก็ให้นึกให้พิจารณาให้เห็นว่ามีกายมีจิตมีรูปนามอยู่ที่ไหนที่นั่งก็มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้แหละใครจะรู้ไม่รู้ก็ตามสภาวะเหล่านี้เขาเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อผู้ปฏิบัติมากำหนดรู้แจ้งในจิตใจไม่ให้จิตใจดวงนี้ลุ่มหลงมัวเมาไปในโลกในวัฏสงสารอีกต่อไปมาสงบมั่นอยู่ในดวงใจสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องมีความดับไปแตกไปเป็นธรรมดาไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนี้จงตามรู้ตามเห็นภาวนาอยู่ในจิตใจของตัวเองใจคนอื่นร่างกายสังขารคนอื่นช่างเขาไม่มีใครจะแก้ไขให้ได้ต้องเป็นตัวเราเองคือใจนี่แหละมาแก้ไขคือใจมาหลงดินหลงน้ำหลงไฟหลงลมหลงโลกหลงวัฏสงสารสิ่งอื่นเขาไม่รู้จักเป็นหลงอะไรเขาเป็นทินธาตุเท่านั้นเองผู้หลงก็คือจิตเรานั่นแหละจิตเราก็โดยสมมติความจริงจิตมันก็ไม่ใช่ของใครของเราก็ไม่ใช่ของใครก็ไม่เชิงแต่ว่าเมื่อมันมายึดมาถือมายึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจเพราะอวิชชาตัณหาในจิตใจของแต่ละดวงใจนั่นแหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่จึงจำเป็นต้องปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยไม่ว่าเราจะเป็นเพศหญิงเพศชายคฤหัสถ์นักบวชเป็นอะไรก็ตามตามสมมุติโลกก็ต้องสมมุติให้มันเป็นไปอย่างนั้นเองส่วนการนั่งสมาธิภาวนาของเราทุกคนไม่ให้ขาดล้ำลึกอยู่ในใจไม่ให้ใจประมาทไม่ให้ใจลุ่มหลงไม่ให้ใจมัวเมาไปตามกิเลสตัณหามานะทิฏฐิของคนของสัตว์ทั้งหลายในโลกมีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติเรียกว่านึกบริกรรมพุทโธก็ให้มั่นอยู่ในพุทโธพุทธะคำว่ามั่นอยู่ก็คือว่าให้รู้เท่าทันพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แม่สาวกทั้งหลายเมื่อภาวนาก็เป็นผู้รู้ไม่ให้หลงไหลไปติดข้องพัวพันในวัฏสงสารอีกต่อไปเรียกว่ามีอะไรเป็นอะไรก็ไม่ให้จิตใจไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องทุกข์เรื่องเดือดร้อนความไม่รู้ต่างหากมาฝึกหัดจิตใจของตนให้รู้ให้เข้าใจนั่งอยู่ก็ให้รู้ใจพุทโธอยู่ภายในนอนอยู่ก็ให้รู้ใจพุทโธอยู่ภายในยืนเดินไปมากินทายอะไรก็ให้รู้อยู่ภายในจิตใจนั้นสิ่งที่จะโกรธก็ไม่ต้องไปโกรธโกรธให้ดินมันจะได้อะไรโกรธให้น้ำให้ไฟมันจะได้อะไรดินน้ำไฟลมเขาไม่รู้จักอะไร พราะความหลงของใจคนเหล่านี้เองเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงต้องภาวนาทำจิตใจของตัวเองให้เกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหารไม่มาหลงข้องอยู่ติดอยู่หลงไหลอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามอันไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจ้าเมื่อท่านรู้เข้าใจแล้วท่านก็ปล่อยวางเลิกละพระอริยสงฆ์สาวกอุบาสกอุบาสิกาในครั้งพุทธกาลท่านภาวนารู้แล้วท่านก็ปล่อยวางไม่หลงมายึดอยู่ถืออยู่จิตใจของท่านก็หลุดออกพ้นออกจากโลกจากวัฏฏะสงสารไม่มีการยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลอย่างไรไม่มีจึงเชื่อว่าจิตใจของท่านบริสุทธิ์ของท่านบริสุทธิ์ของเรายังไม่บริสุทธิ์จึงจำเป็นต้องปฏิบัติบูชาภาวนาทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาต่อไปไม่ให้ทอดตัวละไม่ให้หลงลืมให้จิตใจสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจพุทธทอที่เรานึกได้ยินที่ไหนให้เพียรเพ่งอยู่ในที่นี้เรียกว่าปัจจตังเวทิตโพวิญโยหิวิญโยชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติทั้งหลายพึงรู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตมารู้แจ้งจำเพาะจิตใจของตัวเองไม่ต้องไปแจ้งใจคนอื่นคนอื่นผู้อื่นเขาก็ทำเองปฏิบัติเองฉะนั้นให้เราทุกคนรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจของเราให้ได้จึงจะเข้าใจในธรรมะปฏิบัติดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง